أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلو براي عزيز أو كسيك دسميج بقرأ دحقي دسميج دا خضايا عليا جل جلاله أها أمر دكا أي أو كسي وإيمان هني بخدي وقتی که رابونه المیجه سرچاوه خو و دست خو حتانی درسگی خو بشون سر خو مسح بکن و گزگا نگی خو حتانی افندم نگی خو حتانی گزگا هستی خو بشون اگر که هون جنوبری بونه بوی عبدستی خو هلدن اگر هون نخواش بونه یا خود تا حال یولجلغه دا رویتیه دا بونه و یا خود تا و یکی و چو دستاف دفع حاجت که توالت دستمجا خوشکناند یا خود تا او کسی که دخونمشی جنابو به یعنی جنسی برلشمه دا آراوان دا چه بو به که جنوبلغ حاصل بو به دوی حالی دا دوی اسنای دا اگر آو ندیتن برا خالیه که تمیز و تیمون بکن و افندم سرچاوه خو دست خو جاره که افندم خالیه خن حد دست خو سرچاوه خو بدن ای دودیاجی لیخن ملی خو حتانی دیرسگی خو بوی و مسح بکن خدای عالیه جل جلاله جوارا هرهانگی زورلغه کی گوشلغه کی نخوازه که درخه فقط رب عالمی دخوازه کی که و تر تمیز بکه او احسانا کجوارا کریه نعمت خلصر و تمام بکه و ملمشت بکی که هنجره شکر بکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته